EDP. Ola, benvidos un día máis a Radio EDP, onde os grandes talentos da música electrónica teñen a súa oportunidade, que cun pouco de fama que consigan as súas cancións poderían ser éxitos mundiais. Hoxe comezamos por un dúo que me encanta, Sin Embobo, aí vai, disfrutadeo! Gran remix de Sin Embobo, ca canción Ready, de The Horro e Mac, artistas que estarán no próximo festival de música electrónica en Negreira, que ten como invitado estrela a nada menos que a Martin Garrix, quien estará, aparte de xa mencionado Sin Embobo, The Horro e Mac, acompañado por Joel Fletcher e Will Sparks, do que imos a próxima canción, When the Lights Go Out. ¡Imos alá! Finalmente, un dos meus temas preferidos, Blaster Jacks con Mística. Ainda que Blaster Jacks non ten máis fama, ainda que Blaster Jacks ten máis fama que os anteriores DJs, non chega ao nivel de fama que teñen David Guetta, Avicii, Martin Garrix, pero si ten un gran nivel artístico de creatividade e de calidade como demostraron nos festivais que foron como Ultra Music ou Tomorrowland. Aí vai, Mística. Ata o próximo programa, aquí despídese o seu locutor, Diego Tubío. ¡Vamos!